tych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 stycznia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ruszyła wewnętrzna kontrola na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jutro rozpocznie się ministerialna. Mają wyjaśnić sprawę szczepień spoza grupy zero. Nancy Pelosi ponownie wybrana na szefową Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Jutro początek ferii zimowych. Powiemy, jaką ofertę dla dzieci i opiekunów ma Polskie Radio. Nie było specjalnej dodatkowej puli szczepionek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Kontrowersje pojawiły się po informacjach, że kilka dni temu zaszczepionych zostało kilkanaście osób spoza grupy zero, m.in. aktorka Krystyna Janda, były premier Leszek Miller czy dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Prezes ARM zwrócił uwagę, że grupa zero, czyli personel medyczny, została precyzyjnie opisana w programie szczepień. Ze względu na prośbę środowiska lekarskiego i tą sytuację związaną z okresem międzyświątecznym dopuszczono możliwość tego, aby zaszczepione zostały też w wyjątku rodziny lekarzy oraz ewentualnie właśnie pacjenci. Natomiast miało być to wyłącznie w sytuacji, kiedy te szczepionki miałyby się zmarnować. Więc nie ma takiej możliwości, aby ktoś tutaj dopuszczał taką szeroką możliwość. Warszawski Uniwersytet Medyczny informował, że osoby spoza grupy zero były zaszczepione szczepionkami z puli dodatkowych 450 dawek, które musiał wykorzystać do końca roku. Jutro na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie się kontrola zlecona przez ministra zdrowia. Dziś pracę rozpoczęła wewnętrzna komisja powołana przez rektora uczelni. Od jutra samorządy mogą składać wnioski w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje na kupno autobusów elektrycznych, trolejbusów i autobusów wodorowych. Główny cel programu to ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i wsparcie polskich producentów w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię, mówi wiceprezes funduszu Artur Lorkowski. Szczególnie w sytuacji, kiedy spodziewamy się, a właściwie już obserwujemy spadek przychodów gmin z powodu pandemii. My spodziewamy się, że w ramach realizacji tego programu, czy tej edycji programu, bo to jest pierwsza część, czy pierwsza odsłona tej edycji, sfinansujemy zakup nie mniej niż 500 pojazdów. Budżet programu Zielony Transport Publiczny to 1 300 000 złotych. Nancy Pelosi została ponownie wybrana na szefową Izby Reprezentantów. 80-letnia demokratka z Kalifornii sprawuje ten urząd od stycznia 2019 roku, a wcześniej kierowała Izbą w latach 2007-2011. Pelosi, która od 1987 roku zasiada w Kongresie, w 2007 roku obejmowała stanowisko szefowej Izby Reprezentantów jako pierwsza kobieta w historii Stanów Zjednoczonych. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z posługi metropolity Mińsko-Mohylewskiego. Administratorem apostolskim archidiecezji został biskup pomocniczy diecezji pińskiej dominikanin Kazimierz Wielkosielec. Władze w Mińsku unieważniły paszport będącego obywatelem Białorusi arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza i 31 sierpnia, gdy metropolita wracał z Polski, nie wpuściły go na teren kraju. Zgodę na jego powrót na Białoruś wydały 23 grudnia. Aleksander Łukaszenka oskarżył hierarchę o, jak się wyraził, pobieranie instrukcji w Polsce, jak zniszczyć Białoruś. 17 grudnia papież Franciszek wysłał z misją mediacyjną do Mińska byłego nuncjusza na Białorusi. W wyniku negocjacji arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz mógł wrócić na Białoruś. W homilii wygłoszonej podczas pasterki w mińskiej katedrze hierarcha wyjaśnił, że pojechał do Polski z powodów rodzinnych i zdrowotnych, a nie politycznych. Dziś arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz skończył 75 lat i przeszedł na emeryturę. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ferie z Polskim Radiem już od jutra. W programie pierwszym w codziennym paśmie Zima z Radiem specjaliści opowiedzą m.in. o sekretach zwierząt, mówi dziennikarka radiowej Jedynki Agnieszka Kunikowska. Prowadzeniem do opowieści o tych zwierzętach będą, myślę, zabawne spotkania z postaciami znanymi z cyfrowego Polskiego Radia dzieciom, ze Smokiem Adasiem, z Misiem Michasiem, z Kulfonem i Moniką, którzy właśnie zrobią taki przedtakt i będą opowiadać o tych zwierzętach, które będą bohaterami kolejnych odcinków. No mamy nadzieję, że rzeczywiście w te ferie nie będą się nudzić ani duzi,

Biko. Oj, dobrze Państwu na pewno znany utwór. Biko, który zamyka album, trzeci album Petera Gabriela z 80 roku, zatytułowany po prostu Peter Gabriel. Tak dzisiaj troszeczkę żeglujemy pomiędzy tym, co nowe, a tym, co pięknie stare i wcale tak naprawdę stare jeszcze nie jest. No może i jest, ale tego zupełnie, zupełnie, absolutnie nie słychać. Po ciemnej stronie mocy mówiłam, że Państwa dzisiaj zabiorę na mini koncert i to jest kontynuacja koncertu, który dzisiaj o 19 na antenie programu trzeciego pięknie nam wybrzmiał. Wspomnienie z 2014 roku, kiedy na sali koncertowej trójkowej imienia Agnieszki Osieckiej gościliśmy Madeleine Peru. Niecały koncert o 19 nam się zmieścił i z Zosią Sylwiną ustaliłyśmy, że w takim razie reszta tego koncertu pojawi się po ciemnej stronie mocy. Na scenie Harrington John, Mori Barak i Madeleine Peru. Madeleine Peru! No, don't be silly. All right. Every night he'd come to me, I'd cook for him, I'd pour him tea. I was in my 30s then, had made some money, lived with men. We'd lay us down to give and get beneath the white mosquito net. And since no counting had begun, we lived a thousand years in one. The candles burned, the moon went down, the polished hill, the milky town, transparent, weightless, luminous, uncovering the two of us on that fundamental ground where love's unwill unleashed none bound. And half the perfect world is found. The perfect world is found. Smoked stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked a boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. It's say, well, it won't be much fun when you're drinking for one. But he got drunk, he kicked me down, he threw a few of my things around. But I'm all right, I'm all right. I know I'll be lonely before. Wherever you are, you're still driving my car. Well, sticks and stones will break my bones, but tears won't leave any scars. So I'm all right, I'm all right. I know I've been lonely before. To sing Christmas songs really bad. I'm all right, I'm all right. Thank you. All right. This song is supposed to be the most international song that I have. It's different for everyone, but it could be the same, at least. This is called This Is Heaven to Me. When I hear them say there's a better living, I let them go their way to that new living, 'cause I won't ever stray. This is heaven to me. long as freedom grows. I know I want to seek it, if it's yes or no, it's me who'll speak it. Till the Lord above knows that this is heaven to me. If you've got your hands, got your feet, and sing your song in any street, you can raise your head when day's done and shout your thanks up to the sun. So when I hear them say there's better living, let them go their way to that new living. I won't ever stray, 'cause this is heaven. Dziękuję. John Harrington. Barack Maury. And thank you, Warsaw. Madeline Peru. Wow. Thank you very much. Oh, that's number one. Yeah, can I just tell you something? This is the first time we played, the three of us, because we play together, we've played together for a long time now. It feels long anyway. It's a joke. It's a joke. No, but we've been playing together for a long time, but never just the three of us. So that was our first show for this whole tour with you. And these gentlemen are very good to put up with me and my crazy ideas, changing things around. So I'm going to sing about what might happen if I get in trouble. I'll have to go walking after midnight. Here we go. I go out walking after midnight, out in the moonlight like we used to do. I'm walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I go out walking after midnight, searching for you when you see a weeping willow crying on his pillow. I know he's crying for me. Skies turn gloomy and night winds whisper to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight like we used to do. I'm on walking after midnight, searching for you. Prawda, że pięknie, tak nam pięknie Madeleine Peru grała w 2014 roku na koncercie tu w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej. I jak mówiła, po raz pierwszy w tym składzie grani razem we trójkę, chociaż przecież dobrze się znali Harrington John, Maurice Barak i Madeleine Peru. Mam dla Państwa jeszcze jeden malusieńki utwór, jeżeli chodzi o tę wokalistkę, chyba mój ulubiony. Drink up, baby, stay up all night. Things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. Drive them away. where I like you the best. Keep the things you forgot. Between the Bars i Madeleine Peru. To z albumu z 2004 roku, Careless Love. I ta kompozycja absolutnie chwyciła mnie za serce, choć to nie Madeleine kompozycja, tylko tak naprawdę cover. Cover oryginału nagranego w 1997 roku, wydanego na albumie Either or Eliota Smitha. Proszę sięgnąć do oryginału, naprawdę również warto. Może kiedyś Państwu zaprezentuję tutaj po ciemnej stronie mocy. W sumie czemu nie? Znowu odkurzamy troszeczkę albumy. Odkurzać będziemy, ale do nowości, tych zeszłorocznych nowości, też jeszcze przed północą wrócimy. The spirit was gone from her body, forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now it disentwined. It's hard to understand. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now a disentwined. It's hard to understand. Jedyny w swoim rodzaju Anthony and the Johnsons. The Spirit Was Gone. Zapowiadałam, że to nasze dzisiejsze spotkanie, pierwsze noworoczne spotkanie, będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo spokojne na otwarcie. pierwszego pełnego tygodnia w nowym roku. A to nie koniec niespodzianek, bo ten koncert Madeline Pearl to taki troszkę niezapowiadana niespodzianka noworoczna była dzisiaj w naszym spotkaniu. Nie koniec niespodzianek, ale te kolejne to już nie u mnie, proszę Państwa, tylko po północy się zdarzą na trójkowej antenie, bo na nowy rok na trójkową antenę wraca trum trum trum, osobliwości muzyczne powracają. Mam nadzieję, że Państwo się z tego powodu naprawdę bardzo ucieszą po północy. Tutaj u nas na trójkowej antenie. A przed północą jeszcze na koniec ciemnej strony mocy troszkę dla Państwa mam. Między innymi nowego Nilsa Frama. Nowego z zeszłego roku Nilsa Frama z albumu Empty Black Notes. Thank you. Notes i Nins Frums, przepięknego albumu, który wydał dopiero co chwileczkę temu, w zeszłym roku. Empty. 3 dni temu był zeszły rok. Niesamowite to jest. W ostatnim naszym spotkaniu ciemno-astronomocznym, 687, tym ostatnim nowym roku, które miało miejsce 27 grudnia, zaprezentowałam Państwu tę większą część albumu Maxa Richtera Beethoven Opus 2020. Opus 2020 zabrzmiał wtedy, a Andante Lups zabrzmi dziś. To na 250. rocznicę urodzin Ludwika van Beethovena. Max Richter wziął jego muzykę na warsztat. A rocznicę obchodziliśmy 3 dni temu, w zeszłym roku. Andante Lux. Dwa utwory na tym albumie Opus 2020 Maxa Richtera, wydanym na 250. rocznicę urodzin mistrza Ludwika van Beethovena w zeszłym roku. Za podwójną szybą już widzę Wojtka Osowskiego, który się rozciąga przed audycją. Osobliwości muzyczne po północy na trójkowej antenie. To było pierwsze noworoczne w sumie wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Za wszystkie życzenia i pozdrowienia noworoczne pięknie Państwu dziękuję i również życzę na nowy rok mnóstwo inspiracji, dźwięków, pięknych koncertów, podróży i zdrowia przede wszystkim. Ania Regulska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Nocy spokojnej. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?